Bueno, amigos, baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois antes estuvemos en Ourense e agora vámonos ir, pois, a Monforte de Lemos, ali a Ribeira Sacra, que tamén estuvemos falando da Ribeira Sacra, pero agora vamos a falar con o noso correspondente que xa está por ali, pois, na Ribeira, na capital da Ribeira Sacra. E vamos a ir a ese apartado de quen che preguntou. E vamos a falar co, pois, nada máis e nada menos, co noso correspondente, Xosé Manuel. Xosé Manuel, boas tardes. Boas tardes. Que tal? Pois... Como está a choiva por aí, hombre? Bastante ben, ó. Sí. Sí, porque estar na casiña ao quente, botar a vista a través do vidro do despacho, e ver eses fiallos de brétema, de ver chover, que está caindo unha boa, sí, e as árbores moverse dun lado para outro, van... pois me estou ben. Sí. Aunque teña que andar por aí armando yo lombo, sí, pois non o verá tan claro, eh? Sí, desde logo, porque hai traballos que de verdade que andar aí no... O frío e a choiva non dá nada de gusto. A verdade é que, sinceramente, compadezos ben, porque días como estes, realmente, supoño que tamén se toman o seu descanso e aproveitan para facer cousas a cuberto. Hombre. Ou tratan de leválo o mellor posible. Abrigarse ben, ir máis despacio na estrada, etcétera, ¿no? etcétera. Sí. Pero bueno, dende aquí un saúdo a toda esa xente que ten que aguantar vento e marea, nunca mellor dito, ten que armar yo lombo, como di miña nai, sí. Bueno, ten que tirar, non será outra. Pero se temos esa sorte, vémolo dende o fogueiro. Exactamente. Ademais, é o refrán, nunca choveu que non escampara. Exactamente. Eu quero aplicar a crise, pero está tardando en escampar, Os, sí, os gromos verdes, escampar, de momento non o vexo, eh? Bueno, non sei vos... O mellor para a primavera, hombre, ainda non chegou a primavera. Ah, vale, hai que esperar a primavera. A primavera, vale, bueno. Claro, bueno. Hai que esperar a primavera. Por certo... Dime. Que en vexa me dades co trato que tedes con María do Ceo, eh? Sí. Vexo aí que vos levades moi, moi ben. E bueno, toda unha figura... Sí. Do fado aquí en Galicia que sí, que hai que enche a donde vai. Os seus pés, sí, do que está conseguiu esta muller, sí, e da calidade que ten, eh? Sí. É o que eu lle dicía, é un todoterreno. É un todoterreno, mesmo che canta un fado, que che canta en galego, que che canta hasta en catalán. Claro, claro, claro, hai que adaptarse a E bueno, eso tamén di moito dela, non? Que sí, ten esa capacidade para... Exactamente. Sí, para sí, adaptarse para calquera registro. Sí, sí, sí, sí. Ainda que o máis... O que mellor se lle dá, polo que mundialmente coñecida é o fado, sí, pois o que diste, dalle un pouco a todo e ben. Sí, exactamente. Pois bueno, un saúdo por aquí, que me dá envexa, vos lo digo sinceramente. É sí, moi ben ter amigos, amigas, neste caso, como a ela. Uh-huh. Pues qué vos conta, a ver. Bueno, pues. Bueno, estamos aquí estes días. O protagonista é un tal German. Non falo da mayonesa. Uh-huh. Non é Germans a mayonesa. Ah, sí. Germans o temporal. Sí. Tampouco é un home que traballe por ETT, como de temporal. Uh-huh. Trátase da primeira ciclogénese do 2015. Chegou con forza. Como lle chaman? German. Ah, German. Chámase German. Ah, por pouco lle chaman Germán. Pois pues por eso. algún galego chamaralle Germán directamente para non liarse. Exactamente. E chamaralle Germán. Pero é German. Pois pues veu German, anda por aquí. Está tropeleando bastante, eh? José Manuel, espero un chisquiño que che fan facer un saúdo desde fora dos estudios. A ver. Veña, moi boas tardes, don José Manuel. E dende Tenerife, eh? No, dende lá non, tan longe non, pero bueno... Onde está? Estou nunha illa moi semellante, pero tamén... En que illa, podes dicir? Unha illa Pitiusa. Unha Pitiusa, pois logo non é Tenerife. En non, Ibiza. É a de Ibiza. Ibiza, vale, sabía que estabas nunha illa, porque estiven conectando un pouco vía internet co programa. Sí. En un momento escoitei Tenerife, quedeime con... No, Tenerife está outro compañero da radio que se dedica escoitei a facer Ibiza, un programa. Escoitei Tenerife, digo, a ver, en cal está? Sí. En Ibiza, pois vou a illa. Eu tiven o gusto de percorrerla case toda. Sí. Nunhas vacacións, quedaronme moitísimas ganas de voltar, a verdade. Pois un saúdo, unha aperta forte. Igualmente, Julio. Igualmente. Eu quería che mandar un poquinho de bo tempo que aquí hai, aí pois tendes un poquinho algo de marejadita, pero bueno, eso pasarán dous días en un instante. O que pasa é que estamos no inverno, sabes? Non é tampouco moito problema. Claro, claro. Xa vexo que ti vas a Ibiza para escapar dos guiris, dos discotequeiros. Sí, un pouco de estrés, sí. Dos, como se chaman estes? Como eran? Homes, mulleres e viceversas, non? Sí, homes e mulleres e viceversa. Que en esta época do ano igual hai menos. Non digo que non hai, pero haberá menos, non? Está todo pechado. O sea, solamente está para eso, certo relax e calma. Parece ser, bueno, pois estamos disfrutando de todo isto. Bueno, ahora mesmo estou nunha calabaza, bueno, pois en Calabaza non hai nin siquiera edificación ninguna. Por exemplo, en San Antonio, pois todo pechado, nin siquiera a Ushuaia, nin as discotecas, esas macro discotecas. Claro, en San Antonio onde se xunta a chavalada. Claro. Aquí en San Antonio tiño un coñecido que vive no barrio de Belviche. Ya agora está aí de aquí. Ten ali pechado, ten un negocio desos de troulada. Pues exactamente, claro, claro, sí. Moi turístico, tipo Torremolinos, tipo Benidorm, tipo Magaluz, que agora está moi de moda, algo así. Sí. Pues, Antonio tiña esa fama, Non, é moito máis sano, ademais moito de alto standing, non? Porque teño entendido que, por exemplo, a discoteca Ushuaia, unha das grandes discotecas de Europa, pois non sei, un DJ de baixo costa, pois debe cobrar aproximadamente uns 5.000 euros por actuación, o sea que non é tampouco... Oi, mira, ¿no? Fernando, xa sabes, Deixa de facer de técnico de sonido aquí, que vaite para lá, Con eses soldos. Caramba. Bueno, pois moi ben, Xulio, que envexa tamén, que envexa. Que envexa por o Mediterráneo aí, por as pitiusas, como diste. Pois mira, por aquí, todo o contrario. Como lle dicía Armando, acabamos de recibir, abrir a porta o señor Germán. Veu con forza, tropeleando, choiva e fonte, eventos de 130 kilómetros hora. Jolín, pues, entonces mira que non vos atropelle. Pues exactamente, mira que cambio. As flotas amarradas por as ondas tan grandes que está habendo co temporal. Inundacións, hai vilas e barrios de vilas inundados. Dificultade na circulación, sobre todo na Mariña. Porque hai estradas encharcadas e fortísimos ventos. O sea que estamos en pleno temporal que supostamente vai durar ata fin de semana. A ver. Sabes que... Non é unha cicloxénese, logo. Unha cicloxénese, é correcto. A primeira do ano. Carai. Ti bueno, pues... moi hábil, fuchite para ver lonxe dela. Exactamente. En vez de vir aquí a recibir... o antroido en Viana do Bolo e Vilariño de Conso, que despois vos comentarei. Ajá. Que hai esta fin de semana un desfile como, digamos, como pistoletazo o chupinazo que nos invita xa a ir preparando o antroido. Ostra. En vez de vir aquí a Viana, vais a Ibiza. Sí, hombre, claro. É unha cura de estrés que me recomendou o médico. Ah, vale. É que este foi con receita médica, cariño. Ah, vale. Esa receita vina eu. Sí, vale, polo foi con receita a recuperarse. E o médico hai que facerlle caso. Exactamente. Hasta domingo solo. Non a todo. Non bueno, a todo, pero algo hai que facer caso. Home. Sí, sí. Pois ben, aparte do Germán, vale. Tamén é noticia a gripe. Ostras. A gripe está está colapsando as urxencias dos grandes hospitais galegos, como sabedes. Sí. Hai un colapso impresionante. E en Asturias. En Asturias tamén, pois hospitais como de Coruña ou de Ourense, sí. Os dos máis afectados. Están ateigados, Están, bueno, a tope. Armando, dime. Armando, chamo, que están reclamando. Deixo vos, saludo vos con moi cordialmente, agradezo vos muchísimo a chamada que me fixestedes, pero estánme chamando, reclamándome para poder ir a con demais compañeiros aí a outro sitio. Muy ben. Vale. Pois unha aperta e a cuidarse. Recupérate ben, Xulio? Sí. Fai caso ao médico. Esto intentaré, vale. Veña. Apertas. Vale, claro, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Armando. Sigue. Porque che decía gripe é outra das protagonistas estes días. Está colapsando as urxencias dos hospitais. Sí. Hospital de Coruña e o de Ourense, pois son dous deles, dos máis afectados. Sí. Hai queixas de pacientes, porque están esperas, están arrexuntados en pasillos, bueno, as condicións un pouco lamentables. Hai que claro. Ir a los traballadores tamén, por como teñen que atender a estas urxencias. E bueno, o entre aspas gracioso ou curioso do tema, foi que saiu a facer unha roda de prensa a conselleira Rocío Mosquera, corresponsabilizou aos pacientes por non se ter vacinado. Fixo esa campaña como cada ano de vacinación, este ano sei que se vacinou menos xente e agora, claro, veo a gripe toda a xunta e é culpa nosa por non nos vacinar. Ostras. Claro, non é que non haxa poucos medios ou recortes na sanidade, non, é que nós non nos vacinamos, Que claro, pena. Vai quedarlle unha zouta a xente, home. Tirarlle das orellas, que mandamos vacinar, non vos vacinades e agora... Pois, máis vale prevenir que curar. Entón, a culpa é un pouco da xente, máis que dos hospitais e dos medios que se contan. Claro, home. Alguén tiña que levar a culpa. Claro, un 70% dos ingresos debense a xente, segundo ela, a xente que non se vacinou, de terse vacinado, pois non estarían hoxe aí apretando as listaxes de espera ou os pasillos dos hospitais. Sí. Sabes por que a min... A mentira, ta solteira? Aí ves que estúas, a ver, dime. Pois ta solteira porque... Non hai quen a quere. Porque ninguén a quere. É boa esa. É boa esa, vou apuntar. Mira que sinxela, pois nunca tiñas escoitado. Pois, mira, 177 ingresos e 9 mortos levamos nesta campaña de crise, sí. Madre mía. Pois sí, son datos, parecen pequenos, pero... No pouco tempo que levamos de inverno, jolín, desta pasa, deste andazo de gripe, pois chégalle ben, 9 mortos. Jolín. Bueno, a situación das urxencias chegou incluso a xustiza en algún caso. A Xunta de Persoal da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, por exemplo, presentou unha denuncia ante a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que abra unha investigación, que polo menos mire, a ver que opina, que lle parecen as pésimas condicións nas que está o servizo de urxencias no caso do Hospital da Coruña. O sea que para chegar a ese extremo no que se dá parte á Fiscalía para que abra unha investigación a ver se realmente hai negligencia, pois falamos dunha cousa seria, non é broma, nin hai que escurrir o bulto dende o goberno. Claro. E bueno, a ver, esperemos que acougue o andazo, que a xente pois vaya recuperando ese espazo ás casas e que se coide e faga unha boa prevención e bueno, para non ter que chegar ao hospital e atoparse con esas pésimas condicións en urxencias, que en algún caso, pois eso, a xente supoño que é maior, que ten menos defensas e que é máis vulnerable, non lle unha mala gripe ou unha gripe que non se dá curado, non se atende a tempo, pois poda derivar unha morte, o sea que dende aquí claro. Evitar no posible iso e que o goberno pois eso, sobre todo nestes picos de aumento de ingresos, pois que poña máis medios. Home, ademais ele xa cando chegan este penso que cando chegan estas datas, o mesmo a mesma Consellería de Sanidade debe estar preparada pois para poñer máis medios, por si ocorren calquera cousa. Ora imagínate que ocorra unha desgracia, unha epidemia. Bueno, esperemos que non. No, eso non. Neso estáse controlado, neso sí. Pois Germán... Ai, Germán, Germán. E gripe. E despois tamén, en noticias tres días, ou volve a ser noticia o Códice... Xa, semanas atrás foi estrenada xa a serie de dous capítulos que fixo a Televisión de Galicia. Fíjate que rápido vai a Televisión, que ainda non se xulgou o caso do Códice, e xa saiu a película en dous capítulos aquí na Galega. Facía de Castiñeiras o Miguel de Lira. tamén estaba Carlos Blanco, que era o fiscal, e bueno, eu vin os dous capítulos, está ben. Pues está, pero correron, a facer a película. Pues estaría ben vela, porque Carlos Blanco, desde logo, sí. Pues sí, Carlos Blanco, Morris, Miguel de Lira, ahí están no elenco de actores. Os protagonistas. Pues sí, non hai moito que hacer na Televisión de Galicia, e agora volve a ser noticia porque está se ainda a xulgar. Ostras, claro. Houve moito barullo público do tema, deu moito que falar, sobre todo no primeiro momento, pero está ainda sub judice, ainda non se xulgou. Pero agora é noticia porque, bueno, a Catedral recuperou os cartos que tiña o señor Castiñeiras, o ladrón do Códice, o ladrón confeso do Códice. A audiencia rexeitou o recurso de Castiñeiras e fai entregar a Igrexa provisionalmente 1,7 millóns de euros. Jolín. Que tiñan efectivo. O sea que cando o detiveron, atopáronlle eso, 1,7 millóns de euros na casa, e agora a audiencia fai entregalos a Igrexa. É provisional, porque ata que non haxa xuízo e sentenza firme, claro, realmente non hai condena, entón, provisionalmente, eses cartos van á Igrexa, que presentará un aval, e se polo que sexa, que vai ser moi difícil, por non dizer imposible, se resultara inocente o Castiñeiras, a Igrexa teria que devolvelos. Pero, provisionalmente, como adianto, xa a xustiza xa os fixo entregar á Igrexa. O sea, que a Igrexa xa recibiu. Acaba de recibir un pico de 1,7 millóns de euros que, aos poucos, fora o señor Castiñeira levando para a súa casa. Sí. Como tal ave que vai levando no pico, paiñiña, paiñiña, pauiño, pauiño, pois mira o que xuntou. Ostras, mira. E sin contar, porque cuantifícase todo o que, a priori, levou da Igrexa, todo o que preou, mellor dito, estímase en 2,300,000 euros. Olín. O que foi preando, pois, de meter a man nos petos, de meter a man nas caixas fortes, estímase que esa cantidad aproximadamente foi a que foi aos poucos sisando, preando da Igrexa. Olín. Agora teñe que entregar 1,700,000 euros. Ostras. E o resto, como está empregado en propiedades, claro, espérase a que se acaxe a sentencia firme, e se condenado, e se demostra que esa cantidade pertence á Igrexa, pues teranlle que embargar ou... Pois máis máis propiedades para a Igrexa. E máis propiedades para a Igrexa, correcto. Pois bueno, aparte deste xuízo... O mellor un prado. Aparte deste xuicio por roubo do Códice e os cartos dos que acabamos de falar, ten outro xuicio paralelo, o señor Castiñeiras, que vai a personaxe tamén, ten un xuicio paralelo por a demanda de uns veciños, concretamente 162, por 162 delitos contra a intimidade, porque violou pues a intimidade, a confidencialidade dos seus correos. Tamén, mira, que personaxe que abriu a carta de 762 veciños do seu pobo. Ostras. O sea que, moi ben da cabeza onde debe estar este home. Polín. Aparte do... Entón está para que o pechen. Está para que o pechen, pero non sei se é no cárcere. Mais ben en outro sitio. Que o pechen donde queiran. Hoxe era o xuizo por estes delitos contra a intimidade, por abrir cartas de veciños. Non sei con que fin, bueno, aparte do curioseo e laretar e tal, pero bueno, que maneira de facer mal e complicar esa vida. Hoxe era o xuicio, como pois faltou a él e suspendeuse porque ingresou no hospital, supoño que igual tamén lle atacou a gripe como aos que acabamos de falar. Entón suspendeu o xuicio e deixouse para máis adiante, pero bueno, señor Castiñeira, xa viche que personaxe que aparte de ser un langrán e prear o Códice e os cartiños da Igrexa, pois tamén anda mirando as cartas dos veciños. Jolín. xa que xa te digo, o home... Non lle bastaban os petos que ahora tamén te foto a cociña. A ver se viña algo, non? A ver se viña algún cartiño, como antiguamente. Supoño, igual pensaba que había algún xiro ou algún cheque tamén por a, no medio, no medio da, das correspondencias. Mira que ahora as caixas do correo só chegan a... Os recibos. Sí, solo. Pero bueno, tamén é curioso. A verdade é que eu tampouco acabo de creer, eh? Sí. Como a xente lle dá por unhas cousas que... Sí, desde logo. En fin. E que máis vos digo? Mira, pois o que comentaba un pouco antes. Estamos xa moi perto do entroido. Así é, exactamente, sí. Pero antes do... Sí, bueno, o do entroido, que vos dixen. Sí. Estamos moi perto do entroido. É tanto, tan perto, que o 17-18 está fin de semana, uh-huh. 17 en Viana e o 18 en Viladiño de Conso, Jolín. Habrá desfile polas rúas del Folión. Ops. O sea, que o Folión xa está facendo ruido, sí. Está facendo ruido, empeza a conta atrás para o entroido. O 17 en Viana, a saída é a 6 na Rúa do Toural, no casco urbano de Viana, e o 18 domingo o desfile en Vilariño é ás 12 da mañá do tamén da Praza Maior dali de Vilariño. Xuntaránse pois e os diferentes folións que participan, sí, claro. Pois cada ano, igual hai algún novo, pero os que hai cada ano no entroido. Entón pois eso, haberá eso, un desfile, un pasarrúas e facer ruido para que a xente xa se vaya enterando que empeza a contar atrás. É que isto hai que empezar un pouquinho antes, non o mesmo día, porque moita xente non se dá nin conta, e así deste xeito, pois, a xente vai se enterando, vanse... Claro, fíxate que hai o domingo fareleiro, domingo leiro, o domingo de entroido. Exactamente. Porque falamos de que un mes antes xa empeza a ver cousas, e o entroido, a ver, o núcleo duro dura unha semana, por así decirlo, domingo de entroido, martes de entroido e tal, e esa sí. Semana, digamos, unha semana aí está o forte, uh-huh. Pero en moitos sitios as actividades e o ambiente de entroido empeza un mes antes. Claro. De feito, por aí abaixo, por Cádiz xa están cas chirigotas. Sí, ya están preparando as chirigotas, Xa están, por aí. Como que en ti, xa están empezando. Sí, sí, sí. E outra cousa tamén de interese, se non vos dá medo a cicloxénese e vides por Galicia... Os que nos escoiten por internet aquí, que seguro que tamén hai alguén. Sí, sí. Pois, mira, xa pasou un ano, o ano pasado xa o comentara, vos explicara un pouco a orixe da celebración. Uh-huh. O luns 19, a festa dos fachós, ah, o sí. San Sebastián en Castro Caldelas. Sí, señor. Correcto. Uh-huh. Coincide que a festividade de San Sebastián, que é a que se celebra en Castro Caldelas, uh-huh. É a festa dos fachós, que é unha festa popular uh-huh. Que data do século XVIII, a súa orixe. Jolín. A sobre as 7 arranca a procesión dos fachós dende o Santuario dos Remedios para percorrer o casco histórico de Castro Caldelas ata unha praza a carón da igrexa. Os rapaces máis novos levan un espectacular facho de 30 metros de longitude. Olín. Imaginade vos a dimensión do fachón. Pois a xente detrás, en procesión, uh-huh. con cada seu fachón máis pequeno. Uh-huh. Entón, fan unha pequena romería ata chegar á Igrexa dos Remedios. Uh-huh. Ali reúnense todos os fachós, poñense na fogueira, prendese o lume, uh-huh. e todos ao redor desa gran fogueira, uh-huh. pois xente baila, hai foliada, claro. e nunhas grandes grellas, pois fanse chourizos, uh-huh. Asados, uh-huh. E despois con viño, e meter o chourizo no bolo de pan, licor, café e bica. Hombre, e veña, no, e que neve. Exactamente. E ademais con este friño, cos fachos. E o ano pasado papei un frío ali, digo chueo, Papei un frío, este non vou ir máis abrigado. Hombre. E axuda un pouco eso, que te pos ao lado da fogueira. Claro. E empezas a comer o chouriciño co pan. Que será, que o meten? O pan aberto ou fañe un furado e meten o chorizo dentro? Dancho bolo de pan e podes meter o chourizo ou comelo como... Ah, sí, prese. Como tiqueiras. Exactamente. Pero bueno, mirade que sinxelo, pero que popular se está facendo o evento, que cada ano hai máis xente. Fora. E compre dicir que fixaremos vos. É o 19, cada ano é o 19. Sí. E o ano pasado caiu un domingo, entón un sábado ou un domingo ve moita xente, pero claro. Este ano cae a luns. Claro. Virá menos xente, pero ainda así a xente non a faltar se pode. Home. Ademais, o domingo xa vai haber troula. Claro, o domingo xa haberá algo, e despois, pois o lunes, o que vos digo, tal como vos comentei, o chouriciño, o viño, despois o licor café, e xuntarse ali pa a fogueira ou bailar pa quitar o frío, e bueno, é que neve, a xente claro. Non importa. Sí. Xa, mira, xa hai festas para esta fin de semana. Jolín. Estamos na Costa de Xaneiro. Sí. E para rematar, teño xa aí 4 pinceladas de final, como sempre. Pois moi ben. Fernando nos pon aí o fondo este xa habitual. Sí. E despedimos a sesión. Pois moi ben. Armando, vou comentar con unha anécdota destas que te gustan a ti, retranqueira. Moi ben. Outro día en Monforte. Sí. Sabes que, bueno, os galegos en xeral, non? Sí. A veces, en vez de saudarnos, darnos unha aperta, ou tirarnos das orellas, sí, ou darnos os bicos, sí. Mandámonos unha retrancada e esperamos a contestación. Ah. Este é moi típico do país, ben, sabes? Sí, bueno. Pois, hai un zapateiro aquí que, digamos, que eu teño de man. Sí. Hai quen ten psicólogo de cabeceira e eu teño zapateiro de cabeceira. Home. Entón, e agora que se repara, xa non se compra novo como antes, se claro. Derrocha, agora hai que reparar. Home, agora... Le veía reparar ali un zapato. Sí. E veo un fulano por ali, e mirou po zapateiro e xa lle largou unha. Sí. Dixolle, hai que lavar a funda máis a menudo, carallo. E dixo o zapateiro, o meu amigo, é mellor lavar o mono que a funda. Xente ten saída pa todo, eh? Desde ben se entendeu, non? Sí, sí. Bueno, era un consello de inverno, Ah, bueno. De inverno que vale para todo ano, pero agora co inverno xa sabes que hai que abrigarse. Sí, é todo eso, sí. Consello, pés quentes, corazón morno, cabeza fría. Jolín. Toma de nota. Un concepto, saldo o vacío. Saldo o vacío sería sí. Suicidio económico. Salto ahora, vacío. Esa. Salto o vacío sería un suicidio económico. Ahora que estamos na Costa de Xaneiro, sí. Cos petos están sí. Xa apretados entre o Nadal e as rebaixas e tal. As carteiras están piel con piel. As carteiras están piel con piel. Gostou mesa, eh? Esa é túa, ou? Sí. Esa é moi boa. E quédome tamén para deixar apuntado, se me deixas, o que me acabas de decir de por que a mentira é solteira, non? Sí. Pois, porque ninguén a quere, non? Exactamente. Bueno, pois. Hasta aí logo... Eso pasa como a honra. Igual, non? Tan un sitio que ninguén a vai a buscar. Claro, eu sabía tamén unha que... É unha frase, máis que, sí. Que unha pregunta neste caso, con acertixo. É unha reflexión que o éxito ten moitos pais, sí. Pero o fracaso, como se di, cando non tes pais, é orfo. Exactamente. O fracaso é orfo e o éxito ten moitos pais. Sí, sí, e é certo. E é acertado. Entón a mentira está solteira porque ninguén xa quere. Exactamente. E pel con pel. E pel con está pel. A miña carteira, a ver se enchemos un pouco. Eso, e a miña. Bueno, encantado como sempre. Igualmente, gracias, Xosé Fernando, Manuel. Gracias, Armando, e deica o xoves que ven. Deica o xoves que ven. Ah, por certo, bueno. Dime. Adianto vos, pero xa danos tempo ainda a comentar a semana que ven. Sí. Un importante evento cultural se está preparando. Uhum. Garda os cartos. Garda os espectáculo. Sí, Garda os cartos, algo viñeu colgado. Un espectáculo de improvisación, sí. De Alberto Montes e Osvaldo Digón. Sí, señor. Osvaldo Digón é un fenómeno que está triunfando por Barcelona. Sí. Un fenómeno da narración, e un fenómeno originario de BCRA. Ali mamou de seus pais e seus avós, sobre todo seu avó, conta a forma que ten de narrar, esa destreza, esa sabiduría a hora de contar as cousas e que te engaiolen no contar. Pois estes dous grandes do humor preparan este espectáculo que será o día 24 ás 19:30 no Ateneu Roig de Gracia. Pois corremos por aí e non faltedes, que as entradas creo que son limitadas neste primeiro espectáculo. Se funciona, pois farán máis actuacións. Que xe iba a dicir, pois pois xoves que ven comentámolo. Tamén, exactamente, incluso podedes entrevistalos. Pois xa vos pasaré o teléfono. Pois nada, enténtanos pasar os teléfonos e entonces entrevistámolos. Odito, un placer. Igualmente, unha aperta. Hasta logo.